myśli, że da się ocalić jeszcze nas. Jest piąta, tu program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, drugi dzień kwietnia. W studiu już Romuald Wójcik, który przedstawi serwis Trójki. Rządową pomoc dla gospodarstw, które ucierpiały z powodu suszy i powodzi, zapowiada premier. Ryszard Cyba wróci do więzienia po leczeniu, obecnie jest niezdolny do odbywania kary, mówi wiceminister sprawiedliwości. Odnaleziono ciało czwartego amerykańskiego żołnierza poszukiwanego na terenie poligonu na Litwie. Finansową pomoc w walce ze skutkami suszy i powodzi zapowiada szef rządu. Do rolników poszkodowanych powodziami trafi z budżetu państwa 250 milionów złotych. 350 milionów zostanie przekazane na likwidację strat spowodowanych suszą, mówi premier Donald Tusk. My sami dobrze zdajemy sprawę z tego, że te odszkodowania nie wszystkim wyrównają straty w 100%. Jest to bardzo trudne, ale przeprowadziliśmy także ocenę skutków suszy i powodzi w sposób możliwie rzetelny. W tej chwili te 600 milionów złotych to i tak jest naprawdę spory wysiłek z punktu widzenia pieniędzy, jakimi dysponuje rząd i minister rolnictwa. 38% rolników deklaruje, że ich gospodarstwa dotknęły susze, 16% zmaga się ze skutkami powodzi. Ryszard Cyba wróci do więzienia po leczeniu. Obecnie jest niezdolny do odbywania kary, powiedział wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Zabójca polityka Prawa i Sprawiedliwości Marka Rosiaka został zwolniony z więzienia z powodu złego stanu zdrowia. Sąd zdecydował o zawieszeniu kary na podstawie opinii biegłych. Cyba trafił najpierw do ośrodka pomocy, później do szpitala psychiatrycznego. Wiceminister podkreślił, że skazany nawet przez chwilę nie przebywał bez kontroli. Podstawową kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Leczenie służy temu, żeby doprowadzić stan zdrowia osoby do tego, żeby ona była zdolna odbywać karę. Na chwilę obecną w świetle opinii biegłych nie jest zdolna, natomiast sąd będzie tą kwestię monitorował. Jeżeli się okaże, że pan Cyba jest ze względu na stan zdrowia zdolny do odbywania kary, to on powróci do zakładu karnego. W ocenie lekarzy Ryszard Cyba ma głębokie otępienie i całkowitą dezorientację, stąd decyzja o przeniesieniu go do placówki opiekuńczo-leczniczej. Ma to zapobiec zagrożeniu dla niego i przebywających wokół niego osób. Odnaleziono ciało czwartego amerykańskiego żołnierza poszukiwanego na terenie poligonu w Podbrodziu na Litwie. Wcześniej z bagna wyciągnięto transporter, w którym były ciała trzech żołnierzy. Dowódca Sztabu Obrony Wojska Litewskiego generał Remigius Baltrenas powiedział, że operacja poszukiwawcza była bardzo trudna. W dużej mierze to efekt wspólnego zaangażowania, by osiągnąć jeden cel, odnaleźć ciała żołnierzy i przekazać je rodzinom. Energia, determinacja, współpraca i świadomość wspólnego celu były kluczem do tego, że ta operacja się udała. Amerykańscy żołnierze zaginęli tydzień temu. Ich pojazd został zlokalizowany w bagnie w środku lasu na terenie poligonu. Maszynę wyciągnięto w poniedziałek. Mija 20 lat od śmierci świętego Jana Pawła II, papież przełomów, myśliciel i filozof, także człowiek kultury i sztuki. Stał na czele kościoła od 78 roku, przez ponad 26 lat. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku, żegnany przez ludzi na całym świecie. Zarówno z życia, jak i śmierci Jana Pawła II płynie głębokie przesłanie nadziei, mówi ksiądz Łukasz Nycz z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pierwsze słowa, które mówił: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Pierwsza jego encyklika Redemptor Hominis, czyli Odkupiciel Człowieka. To pokazuje, gdzie człowiek tak naprawdę ma szukać nadziei. Ale papież nie tylko mówił o nadziei, ale sam ją tak naprawdę dawał. Moment jego odchodzenia, przejścia do domu Ojca, jak to często mówimy o wydarzeniu 2 kwietnia, wypływało właśnie z nadziei. Nadziei odchodzenia w pokoju, bo nadzieję czerpał ze spotkania z Chrystusem i wiedział, że wraca do Niego. Na placu Świętego Piotra w Watykanie dziś o 20:00 rozpocznie się modlitwa, której będzie przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda. Trójka obchodziła wczoraj swoje 63. urodziny. Było z tej okazji sporo muzyki i sentymentalnych spotkań, a na antenie pojawiły się dawne głosy. Gościem Michała Nogasia był Marek Niedźwiecki, który wspominał swoje początki w programie trzecim. Andrzej Turski wygrał taki konkurs na stworzenie tej nowej trójki. No i on zabrał ze sobą tych swoich współpracowników z Radio Kuriera. No i ja się pojawiłem jako ten, który miał tutaj prowadzić listę. Z Łodzi przyjechałem, Andrzej mi zaufał, no wtedy jeszcze pan Andrzej, potem przyszliśmy na ty. I tego nigdy nie zapomnę, jak mnie zatrudniał. Ja zapytałem: panie Andrzeju, ale to jak ta lista ma wyglądać, jak to zorganizować? A on powiedział: wiesz co, to mnie w ogóle nie interesuje, mają tego ludzie słuchać. Trójka z okazji swoich urodzin zorganizowała 4 koncerty. W piątek dla Ptaszyna, który towarzyszył nadaniu studiu M5 imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. W niedzielę na antenie Trójki zagrał duński zespół Efterklang. W poniedziałek Artur Andrus poprowadził kabaretowy ustawiony konkurs piosenki, a koncertową część świętowania zakończył występ Basi Małeckiej z interpretacjami piosenek Agnieszki Osieckiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sprawdzamy prognozę pogody. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na wybrzeżu i w górach okresami duże. Na termometrach dzisiaj bardzo przyjemne wartości od 13 do 17 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 6 do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5 minut po godzinie 5. Dzień dobry, kłaniamy się wszystkim, którzy właśnie teraz dołączyli do słuchania programu trzeciego. Właśnie dzisiaj, czyli w środę, to 92 dzień 2025 roku. Dzisiaj słońce wstanie o godzinie 6.05, czyli za niecałą godzinę. Ten świt nieco wcześniej, bo o 5.31. A słońce zajdzie o 19.13 i jeszcze imieniny dzisiaj z kwiatami pędzimy. Między innymi do Franciszka, Urbana, Wiktora, także Laurencja na tej liście, Leopold, Maria, Teodozja. Wszystkiego dobrego od Trójki. No i my jeszcze musimy zaznaczyć swoją obecność, prawda? Znaczy musimy. Chcemy. Halina Leszczyńska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Casual glance. Foreign Affair, czyli Tina Turner. 10 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zmiana przyjęta przez Sejm w lutym wprowadza także zakaz sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie, a producenci i sprzedawcy będą mieć 9 miesięcy na dostosowanie się do nowych przepisów, które mają przede wszystkim chronić nasze zdrowie. Jeżeli ktoś ma taki cel, żeby rzucić na rok 2025, oczywiście palenie papierosów, no to oczywiście też trzymamy za to kciuki. Wiemy, nie jest to łatwa sytuacja, ale na pewno się uda. Wcześniej czy później. I niech ta myśl nam przyświeca. Teraz Jacko Brango i Pod powierzchnią. Ten utwór już powoli rozkręca się na trójkowej antenie. Dodajmy jeszcze, że wspiera tego artystę zespół Neony właśnie w tym utworze. Mam nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. By z radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. Jacko Brango i Neony świecą tak jasno właśnie jak neony pod powierzchnią. 14 minut po godzinie 5. Dzisiaj drugi dzień kwietnia w kalendarzu. To też Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został ten dzień ustanowiony w 2008 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Dave Matthew Band przed nami i Crash. Teraz 14 minut po 5. Crazy how it feels tonight. Crazy how you make it all alright, love. Crush me with the things you do, and I'll do for you anything too. Sitting, smoking, feeling high. Yeah, it's crazy, I'm thinking, just knowing that the world is round, and here I'm dancing on the ground. Am I right side up or upside down? And is this real or am I dreaming? Lovely lady, let me drink you, please. Won't spill a drop, no, I promise you. Lying under this spell you cast on me, each moment me, come on, oh yeah, it's crazy, I'm thinking, just knowing that the world is round, and here I'm dancing on the ground, am I right side up or upside down, is this real? Crush me, and it's times like these when my faith I feel it. I know how I love you. Come on, come on. Jak się okazuje, dopiero w 2024 roku Dave Matthews Band został wpisany do Rock and Roll Hall of Fame razem z Mary J. Blige, a także z Kool and the Gang. Jeżeli chodzi o Rock and Roll Hall of Fame, to brakuje tam jeszcze jednego zespołu, czyli zespołu Baim. Straciło sens. Dzień podobny do dnia, rano praca, wieczorem do dna. Nauczyłam się żyć tak, by piękny wydawał się świat. Żyć bez ciebie to raj, żyć bez ciebie to rozkosz, to cud. Tylko nocą nas snik znów opuszczał mnie mój dobry duch. Budziłam się, a widziałam twoją twarz, niepokojąco szczery. Mówiłeś, mamy czas.

Simply Red i Stars. 26 minut po godzinie 5. W ramach Coś mi świta jeszcze Zieliński pojawia się, a kiedy wszystko milknie, na krótko przed skrótem serwisu Trójki, który o 5.30. Ufałem, że gdy przyjdziesz, stanie świat, jaki znam. Cząsteczki umrą i rozproszą się. I nawet jeśli odróżniam już tylko kilka barw, pokolorujesz mnie dziś bieli i czerni. I spraw, bym chciał zapomnieć o tym, że nie lubię cię. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my, tylko my. Chciałem znów odpocząć w ciszy, patrzeć gdzieś w dal, nie zwariować i znów znaleźć cel. Już nie wiem, jaki dzień dziś jest i jaki jest nasz stan. Po prostu przyjdź i spalmy to, co złe. I spraw, bym chciał usłyszeć każdy krzyk i każdy szept. Niech strach i fał rozmyją się. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my. A kiedy wszystko milknie, kiedy nadejdzie świt, powiesz mi, o czym myślę. Będziemy tylko my, tylko my. Czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Jest 5.30. Prezydent USA ma dziś ogłosić podniesienie ceł na produkty z wielu krajów, także z Unii Europejskiej. Biały Dom informuje, że będzie to miało historyczny wymiar. Donald Trump nazwał wręcz 2 kwietnia Dniem Wyzwolenia. Stwierdził, że nakładając stawki celne na importowane produkty, zakończy wykorzystywanie Ameryki przez inne kraje, w tym przez sojuszników. Koniec z aromatyzowanymi wkładami do urządzeń, które podgrzewają tytoń, pisze Ministerstwo Zdrowia. Wcześniej prezydent podpisał nowelizację ustawy tytoniowej. Wejdzie ona w życie 14 dni po ogłoszeniu. Obecne na rynku podgrzewane wyroby tytoniowe z aromatami takimi jak mentol lub owocowymi mogą pozostać w obrocie maksymalnie 9 miesięcy od wejścia w życie przepisów. 14 dni po ogłoszeniu, 9 miesięcy od wejścia w życie, 20% cła, matematyka się przydaje, ale czy do tego stopnia, że powinna być obowiązkowa na maturze? Wątpliwości ma psycholog Anna Druszcz, która zgłosiła do Sejmu projekt egzaminu dojrzałości bez obowiązkowej matmy. Więcej o tym w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, kolejny serwis o 6.00. Ja tylko dodam, że 106 lat temu powstało Polskie Towarzystwo Matematyczne. 31 minut po godzinie 5. Sprawdzamy prognozę pogody. W środę zachmurzenie mało i umiarkowane. Tutaj nie zmieniło się zbyt wiele, jeżeli chodzi o przewidywania. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni powyżej zera. Szykuje się ciepły, przyjemny dzień. Coś mi świta. 31 minut po 5. No właśnie, to chyba czas, żeby podnieść się z łóżka. Dzień dobry.

job done. She gets the job done. So take it like a taker. Chapel Roan, która pojawi się w wakacje, właściwie chyba jeszcze przed wakacjami, w czerwcu, jak dobrze pamiętam, w Warszawie w ramach festiwalu. To do sprawdzenia, ale na pewno będzie. Chapel Roan i The Giver to już za nami. Za 22 minuty, godzina 6, coś mi świta w Trójce. Tak to czasami jest, że prowadzącemu również coś zaświta w głowie i potem trzeba to szybko weryfikować. Ale wracamy do przeglądu sieci Business Insider dzisiaj o tym, że orzechy, konserwy i radio, jak przygotować się na kryzys. 4 litry na osobę na dzień, mleko w proszku, orzechy i krzyżówki to między innymi zdaniem eksperta do spraw żywienia kryzysowego należy przygotować na tak zwany wszelki wypadek. W środę Unia Europejska przedstawiła pierwszą strategię gotowości, która ma przygotować Europejczyków na powodzie, pożary, pandemię lub ataki wojskowe. Przygotuj zapasy na 72 godziny na wypadek katastrofy lub ataku. Tak zaleca Unia Europejska obywatelom krajów członkowskich. Więcej na ten temat Business Insider Państwu oferuje z tej listy, no to właściwie ja mam tylko radio. Za 21 minut, 6. Zanim dzień stąd odleci. że się boi miłości. Jak ty. No i właściwie do ostatniej nutki. Za 16 minut szósta to Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj piknik naukowy i Monika Suszek to 10.30, a w ramach tego cyklu o wdechach i wydechach, bo przez 2 lata człowiek robi około 16 milionów wdechów i wydechów, proszę sobie wyobrazić, a inżynierowie z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego stworzyli implanty, które pomogą chorym z wadami klatki piersiowej i dzięki temu pacjenci będą mogli żyć bardziej komfortowo. Dzisiaj ważny odcinek w ramach pikniku naukowego. Monika Suszek, zapraszamy. Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy. Już teraz to bardzo poranny utwór jest. happen. Shadows in the corner standing still. In a moment anything could happen. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? I want real power. Give me something real. Real power. Do you feel what I feel? Oh, oh, oh, oh, oh. Music in my head, my ears are ringing. Been like this and always will. Rhythm in my blood, my heart is pounding. Do you feel what I feel? Do you feel what I feel? People in the streets are getting rowdy. Come here to make peace but just to kill. Feeling overcrowded but I like it. Do you feel what I feel? Do you feel? Za 8 minut szósta, o szóstej serwis Trójki, a potem poranne zapraszamy do Trójki. Robert Grzędowski oczywiście. Zapraszam w imieniu autora. Sprawdziłem, Chapelle Roan pojawi się zdecydowanie jeszcze przed wakacjami, bo wystąpi 30 maja, także to już tuż, tuż, coraz bliżej. Bo przypominam, że nowy miesiąc rozpoczęliśmy. A jeżeli chodzi o wakacje, no to też dobry pomysł, żeby pomyśleć, bo człowiek musi sobie czasami polatać, zgodnie z taką maksymą, która w jednym z polskich filmów się pojawiła. Lot ma dla swoich pasażerów kilka letnich niespodzianek. W wakacyjnym rozkładzie rejsów znajdą się bowiem zupełnie nowe destynacje. Greckie Saloniki, Islandia czy Malta są na tej liście. No i o tym oczywiście na łamach polskieradio24.pl, na łamach tego portalu można przeczytać. I też przy okazji są ciekawostki związane z polskim przewoźnikiem, bo jak się okazuje, polskie linie lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie, działającą od 1929 roku. Should I stay or should I go? To jest to pytanie. To co, zostajemy? Czy idziemy? Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dziękujemy bardzo. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I